siebie. www.verizonconnect.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 1 grudnia, minęła 16. Anna Kowarek-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo silny wiatr krzyżuje plany skoczkom. Odwołano kwalifikacje do dzisiejszego konkursu w fińskim Kuusamo. Rosyjski Memoriał walczy o tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze. Chce je usunąć rosyjska prokuratura. Przyjaciele radiowej jedynki namalowali świąteczne obrazy. Jutro początek licytacji. Wiadomo, że to się pomaga naprawdę najbardziej potrzebującym ludziom, a są święta i powinniśmy coś dobrego robić. Z powodu bardzo silnego wiatru odwołano kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. W konkursie, który ma rozpocząć się o 16.30, wystąpi wszystkich 65 zawodników. Międzynarodowa Federacja Narciarska zastrzegła na Twitterze, że kolejne informacje będą znane o 16.15. Nie jest wykluczone, że konkurs w ogóle się nie odbędzie. Wczoraj triumfował Norwek Daniel André Tande, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 12. Jeżeli dziś konkurs się odbędzie, wystąpi w nim 7 reprezentantów Polski. Nominacje na pierwszy stopień oficerski dostało 12 żołnierzy rezerwy oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Ceremonię zorganizowano na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Dowódca garnizonu Warszawa, generał Robert Głąb, podkreślał, że promocja na pierwszy stopień oficerski to druga po przysiędze co do ważności uroczystość w kalendarzu wydarzeń wojskowych. To dla nich olbrzymi zaszczyt, olbrzymie wyróżnienie. Ale jeszcze większe zobowiązanie. Zobowiązanie wobec Polski. Wobec nas, obywateli tego kraju. List z gratulacjami do nowo mianowanych oficerów napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Teraz zagranica. 22 osoby zginęły, 21 zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego w północno-zachodniej Tunezji. Autobus w pewnym momencie wypadł z trasy, przerwał żelazne barierki ochronne i wpadł do wąwozu. Wszyscy pasażerowie byli obywatelami Tunezji. Rosyjskie media niezależne informują o groźbie usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze, dawnym Kalininie. Są one przymocowane do ściany Uniwersytetu Medycznego. Miejscowi prokuratorzy mówią, że nie ma dowodów, by w tym miejscu rozstrzeliwano Polaków. Alarm w tej sprawie podnieśli historycy ze Stowarzyszenia Memoriał, badający zbrodnie stalinowskie. Badania rosyjskich i polskich historyków, w tym ekshumacje zbiorowych mogił, wskazują, że w Kalininie NKWD zamordowało, a później pochowało na cmentarzu w Miednoje co najmniej 6295 oficerów polskiej policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow przypomina, że do dziś część rosyjskich polityków i historyków głosi, że na cmentarzu w Miednoje nie pogrzebano Polaków, ale czerwonoarmistów, którzy zginęli w walkach z hitlerowskimi Niemcami. Znalezienie tych szczątków polskich jeńców z Ostaszkowa w Miednoje to jest cios w ogóle w całą koncepcję negatorów, w całe to kłamstwo katyńskie. Polacy zostali wzięci do niewoli po tym, gdy 17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na Polskę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przyjaciele radia, znani ze świata kultury, nauki i sportu, malowali dziś obrazy w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. W inauguracji w siedzibie Polskiego Radia wzięła udział m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Obrazy stworzone przez przyjaciół programu Pierwszego Polskiego Radia od jutra wezmą udział w świątecznej licytacji, a cały dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski zwraca uwagę, że to już 18. edycja akcji. Ta 18. jest symboliczna, ale tak naprawdę od samego początku ta akcja Choinki Jedynki była związana z naszą gotowością, dojrzałością do dzielenia się tą piękną ideą dobra, pomocy tym najbardziej potrzebującym. Anna Dymna mówiła o tym, jak dużą radość można sprawić, biorąc udział w aukcjach w ramach akcji Choinki Jedynki. Jak tutaj przyjeżdżam, to ja wiem o tym, że dzięki temu, że my tu jesteśmy, to się jacyś naprawdę pokrzywdzeni przez los ludzie uśmiechną. Ja mam podopiecznych, wiem kim oni są, przyjaźnię się z nimi 20 lat, od 16 lat mam fundację. Tak bardzo mi zależy, jakbyście Państwo brali udział w aukcji, taką choinkę, czy taką bombkę, czy taki rysunek, to można z 1000 zł dać, nie? Wiadomo, że to się pomaga naprawdę najbardziej potrzebującym ludziom, a są święta i powinniśmy coś dobrego robić.

No skoro się państwo spodziewają, to zrobimy tak. Czemuż miałbym w grudniowe popołudnie państwa jakoś boleśnie rozczarować? Wciąż mam w rękach naszą dawną już niestety płytę siestową, Siesta 13 Boleriosa. I tam pojawia się, a co ciekawe, bolero argentyńskie. W Argentynie, jak wiemy, zazwyczaj grano tango, no ale byli tam ludzie, którzy stawali w poprzek tej tradycji i pisali jednak bolera, między innymi Mario Clavel. I on napisał to cudowne bolero Somos, ale chciałbym teraz nawet z Argentyny wyjść dalej, bo będziemy na Kubie, tam powstało to nagranie, przy fortepianie oczywiście wielki Chucho Valdés, natomiast obok niego śpiewa Bójka, czyli mamy już tutaj wątek afrykański z Gwinei Równikowej. A jakby tego wszystko było mało, to jest nagranie ukłon w stronę legendy muzyki meksykańskiej, czyli Chaveli Vargas. No tak się to u nas dziwnie plecie. I ta Bójka z Chucho to będzie też początek takiego wątku dzisiaj w drugiej odsłonie, wątku nazwijmy to folkowego. No i zobaczymy, jak nam to się ułoży. En una canción. Bójka i Chucho Valdés z naszej 13. sestrowej płyty, a my w poszukiwaniu wielu twarzy współczesnego folku z różnych stron świata zaprośmy Sarę Jarosz i ruszmy gdzieś hen na prerię. Just when you start to look away and I don't know what I should say, I can't distinguish night from day, then you come around. Just when things are looking down and everybody's wearing frowns, the king went and misplaced his crown, but it'll come around. The days are long, yet time instills a sense of hope, a coming thrill, and I know it will. Just when life seems like a lost cause, people spinning words into angry flaws, and I don't know who I am or who I was, life comes around. Siesta sobie bardzo ceni taką współczesną, odważną, niekonwencjonalną, akustyczną muzykę folkową. To Sara Jarosz, a zatem Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, a my skoczymy teraz do Ameryki Południowej, ale będzie to spotkanie też, wierzę, zaskakujące. Jesteśmy w Brazylii i spodziewamy się, że dziewczyna z Brazylii będzie nam śpiewać jakąś czułą bosę do ucha. A tymczasem ona owszem wybrała folk, ale nie brazylijski bynajmniej, lecz folk lizbońskich uliczek, starych zaułków Alfamy i Murarii. Maria Emília. São belas cantigas, alegres, amigas. sem Deus cantar, tristonhos doentes, medonhos. Façam os fados ativos, se os querem ver vivos. Pode o fado ser eterno, ritmado, alegre, bailado, moderno. Sou um fado desta idade, saltadinho com viveza, sabe não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Há por dentro o sangue ferve, a moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Vamos, cantem este fado mexido, marcado. Fado assim é divertido, pulado, batido. Tem em si um ar de festa, bem nossa, modesta. E que mesmo portuguesa perdeu a tristeza, ganhou a impeleza. Sou um fado desta idade, saltadinho com viveza, sabe bem não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Maria Emilia, bez wątpienia najważniejszy głos fado z Brazylii. Tak mówię trochę z przekąsem, bo w Brazylii na co dzień nie śpiewa się fado. Po prawdzie. No ale rzeczywiście ta powabna dziewczyna z São Paulo przeprowadziła się jakiś czas temu do Lizbony i tam, cóż, no, wsiąkła w środowisko fadysztów i została przygarnięta z przyjaźnią, z miłością. Pojawi się w Polsce po raz pierwszy w trasie. To będzie nasze siestowe wędrowanie około walentynkowe. Gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać fado wysokiej próby, fado z Brazylii, to będziemy 10 lutego w Łomiankach w Jazz Café, potem 12 w Starym Klasztorze we Wrocławiu, w Bielsku Białej 13, a w Walentynki 14 lutego w Lublinie w Teatrze Starym, potem w Łodzi w Wytwórni, w Sanoku 16, w Sanockim Domu Kultury, potem przerwa, bo no, zwłaszcza artystki śpiewające potrzebują czasami wakacji, chociaż jak Państwo słyszą i mój głos tak troszkę nie najlepiej się miewa. 25 lutego Maria Emilia wraca, zagra w Olsztynie. To jest szalenie miłe, że po raz pierwszy siesta będzie w Olsztynie. 26 w Wejherowie, potem 28 też po raz pierwszy w Legnicy i wreszcie 29 w Katowicach w Kinoteatrze Rialto. Może znowu dwa koncerty, tak jak było z Nancy Wierą. To jest cudowne miejsce przy okazji. Jeśli Państwo gdzieś mieszkają w okolicy Katowic, to proszę zajrzeć kiedyś do Kinoteatru Rialto, a zwłaszcza na taki liryczny koncert. Wiem, że tam są też koncerty muzyki big beatowej, rapowej z całym szacunkiem, ale wnętrze wydaje się do czego innego stworzone. No dobrze, ale nie o tym, tylko o tym, że teraz sięgamy z tej Lizbony, właściwie tuż obok, za granicę, do Hiszpanii. Tam Clara Montes i jej ukłon przed legendą Rafaela de Leona, takiego tradycyjnego twórcy pieśni hiszpańskich. Clara Montes. Dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tu beso en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi ausencia, solía cantar: te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Vives con unas y otras y nada te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena del alma mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de una nana, yo le canto así: te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Es mi vida, mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Clara Montes i stara tradycyjna hiszpańska pieśń ubrana w szaty flamenco, proszę przyznać, że wyglądała w nich zgrabnie całkiem. I pozostajemy w Hiszpanii, ale teraz bądźmy precyzyjni, bo w dzisiejszych czasach to trzeba z tym uważać. W Katalonii konkretnie. I w naszej folkowej dzisiaj części pojawi się Ariana Saval, córka wielkiego Jordi Savala, słynnego gambisty i w ogóle takiego maga od muzyki dawnej, a także pieśniarki Montserrat Figueras. A obok niej, co ciekawe, Peter Udland Johansen, norweski pieśniarz i skrzypek, więc takie powiedzielibyśmy zaskakujące spotkanie. Ale właśnie spotkanie, bo to jest nagranie z naszej 15. siestowej płyty, zatytułowanej Spotkania, gdzie wierzymy, że z takich częstokroć nieoczywistych właśnie spotkań w studiu czy na scenie powstają rzeczy wielkie i ważne. Ariana Saval i Peter Udland Johansen sięgają po taką starą pieśń z Katalonii. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Thank you. to Ariana Saval z harfą i Peter Udland Johansen ze skrzypcami, na których grał Pizzicato. A skoro my otworzyliśmy już naszą 15. płytę siestową, jubileuszową spotkania, to jeszcze pociągnijmy ten wątek folkowy, bo tam jest, ta w ogóle druga płyta składa się trochę tak jak nasze godziny drugie w sieście radiowej, składa się z takich tryptyków i Ariana i Peter otworzyli właśnie tryptyk folkowy, który kontynuuje w jedyny sposób możliwy. Anna Maria i Branford sięgają po pieśń polską oczywiście, bardzo starą, zanotowaną przez Oskara Kolberga, ale zaledwie przez kilka jej taktów. Pieśń, która chyba nawet była oryginalnie bez tytułu, zaczynała się od słów Wyszła na pole, więc potem pod takim tytułem być może gdzieś ją państwo słyszeli na jakichś festiwalach muzyki ludowej. I Anna Maria wzięła ten króciutki wątek z dawnej pieśni i wokół niego napisała coś swojego inspirowanego sztuką ludową. Obok niej Branford Marsalis, który bodaj pierwszy raz w życiu zmierzył się z egzotycznymi szalenie dla siebie skalami starej muzyki słowiańskiej. Anna Maria i Branford. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Maria i Branford Marsalis z naszej 15. płyty siestowej, choć oryginalnie oczywiście z albumu Ulotne. A nasza 15. kończy ten swój wątek folkowy, ludowy z naprawdę przejmującym nagraniem. Kto wie, czy to nie jest najmocniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w tych 15 latach umieściliśmy na naszej płycie siestowej. To jest Susan McKeown z Dublina i Lawrence Klumberg, klezmer z Nowego Jorku. I oni

sweet Atai, haru, haru. We'll go on the road to sweet Atai, haru, haru. We'll go on the road to sweet Atai, a stick in my hand and a tear in my eye, a doleful damsel I heard cry. Johnny, I hardly knew ya, with your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Deus meus adiuva me, sordom doia cavifil dei, sordom doia. Tak, zwłaszcza ta koda, prawda? To jest najmroczniejszy moment muzyczny w dziejach wszystkich płyt siestowych. To Lawrence Klamberg i Susan McKeon. I po prawdzie mnie tak przez moment świerzbiła dłoń, żeby uciąć te kody, żeby państwa nie dręczyć, bo to jednak jest mrok w najczystszej postaci, ale ostatecznie pomyślałem sobie, że no jednak nie wypada, no bo państwo tak zdecydowali gdzieś kiedyś w studiu i ja nie mogę decydować za nich inaczej. I w ten sposób przeżyliśmy cały nasz tryptyk folkowy z płyty Siesta 15, którą zostawiamy już w tej chwili, a no właśnie, grudzień mamy i to oznacza, że przez 11 bitych miesięcy, wierzę, że to nie było jakoś bolesne, spotykaliśmy się z naszym czcigodnym i wielbionym stulatkiem, Nat King Cole. Stulecie w tym roku i z tej okazji nadbył w każdej, z wyjątkiem tej jednej kaboverdyjskiej, w każdej naszej sieście i tradycyjnie on najpierw sięgał po jakąś balladę, którą potem przejmował mistrz jazzowego instrumentu. Dzisiaj będzie nie inaczej. Nat King Cole śpiewa For All We Know, a ten temat przejmuje na tenorze Nestor światowego jazzu, Flip Phillips. We know we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it.

Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ostatni dzień Black Friday. Wyłącznie na MediaMarkt.pl. Horror dla cen. Ostatni dzień niezwykłych okazji. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.